الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد تكيندليا رسالته يا نواقض الإسلام بتنبوزي بيو إسلام كما ilivyoandikwa na al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Tumefikia katika kitenguzi cha sita, an-naqidu sadis, kitenguzi cha sita min nawaqid al-Islam. Kuna kuvitunguzi vya Uislamu, wahia man istahzaa bi shay'in min dini rasul au thawabi llahi au iqabihi, yule ambaye atafanyia mzaha, fanyia mzaha, fanyia mchezo, kudharau, kupuuza, kukejeli, kutokuwa na adabu, chochote min dini rasuli, chochote kunako dini ya mtume, manake dini alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ima mtu akamfanyia mzaha Allah, ama akamfanyia mzaha mtume, ama akaifanyia mzaha dini ya Uislamu, ama akamfanyia mzaha malaika katika malaika wa Allah, au akamfanyia mzaha mwana wa chuoni katika wana wa chuoni wa dini waliosimama katika kutetea na kunusuru na kuitangaza tauhidi, kuwafanyia mzaha kwa ajili ya ile elimu yao na kuwafanya wao si chochote si lolote. Mfano kama vile wale wanaomfanyia mzaha al-Imam al-Albani na al-Imam Ibn Baz na al-Imam Ibn Uthaymeen na al-Imam al-Fawzani, al-Imam Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i na wengine katika ahlul ilmi wakubwa, wanawafanyia mzaha na kuwaita ni wanawachuoni wa hedhi na nifasi. Wengine wanasema wanawachuoni wanawake. Mwanachuoni mwanamke, manake yeye kazi yake kuzungumza mambo mambo ya kike kike tu. Mtu anazungumza hivyo tena kwa sauti kubwa, anajiamini, yuko huru, na watu wanarekodi, na watu wanafurahi, na watu wanacheka. Mtu anamtukana Sheikh Al-Albani kwa sababu ya ile elimu yake, ama kumuonyesha hajasoma chochote na hana chochote katika elimu zaidi ya kujua hukumu ya hedhi na hukumu ya nifasi tu. Ni hatari kubwa sana kwa kunayo vijana wa Kiislamu, au bi ayi shariati min sharai'i al-Islam, au pia mtu akafanyia mzaha sheria yote katika sheria za Uislamu. Kama vile swala au zaka au funga au haji au tawafu katika Kaaba au kusimama katika Arafa, au masajid, kufanyia mizaha misikiti au adhana, au kufanyia mizaha ndevu au kufanyia mizaha sunna miongoni mwa sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msongana. Sasa au thawabi, thawabi Allah, mtu akafanyia mzaha thawabu za Allah. Allah ameahidi atawalipa watu wanaokwenda darasani kusoma, kaahidi kadha, ukafanyia mzaha. Allah ameahidi atafanya kadha, kuwalipa watu wema wanaofanya ihsani, wanaomwabudu, ukafanyia mzaha. Au iqabihi, au kafanyia mzaha adhabu za Allah. Allah ameahidi atawaadhibu watu waovu kadha na kadha, ukasema ukafanyia mzaha. Wewe ukiwa na tabia kama hii, basi haya ni moja katika mambo ya ukafiri. Shekhe anasema kafara, mtu huyo anakuwa amekufuru, ameritadi, ametoka katika Uislamu. Kwa hiyo kuna watu wengi, ukisoma vitenguzi vya Uislamu unagundua kuna asilimia kubwa ya jamii ya Waislamu washatoka katika Uislamu. Na hawataki kurudi, wale hawaonyeshi njia kwamba wako tayari kurudi, kwa sababu tu ya ile misimamo yao na itikadi zao na mambo walioyaweka katika dini yao, mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, Allah hakuyateremshia dalili wala hujja na burhani. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili katika masala haya kwamba mtu atakayefanyia mzaha yolote katika dini aliyokuja nayo mtume, mtume kaja na Qur'ani, kaja na sunna, mtu akafanyia mzaha, kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema qul abillahi, Muhammad sema uambie abillahi, hivi Allah tabaraka wa ta'ala, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuntum tastahzi'un, ndiye mliokuwa mkifanyia mzaha, la ta'tadhiru, musitoe nyudhuru zenu hazikubaliwi, qad kafartum ba'da imanikum, hakika mmekuwa makafiri na mmekufuru kutoka katika Uislamu baada ya kuwa kabla ya hapo mlikuwa nini ni Waislamu. Sio kwa hivyo mtoka mkuu sana wewe kwa sana umetoka. Suratu Tauba. Kulikuwa na kundi la wanafiki wakati wa mtume katika Tabuki, walibakia nyuma katika safari, wakaanza kuwa wanamfanyia mzaha mtume na masahaba zake jihadi, wanafanyia mzaha. Wakawa wanamfanyia mzaha mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafanyia mzaha Qur'ani, wanafanyia mzaha sunna. Allah akawateremshia hii aya na kuwakufurisha. Hawa watu walibakia nyuma ni kote la wanafiki, wakawa wanasema vipi huyu Muhammad bwana anapenda mambo ya vita, anapenda utawala tu, anapenda ukubwa, yeye na watu wake wana matumbo makubwa, waoga wa kupigana. Anamsema mtume na maswahaba zake, kateremka aya, na katika kundi lao kulikuwa na kijana sahaba akawasikia, akasema lazima nitamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaenda kwa mtume akamweleza, na Qur'ani ikashuka, na wale wakaja kwa mtume kuleta udhuru. Allah akaukataa udhuru wao na akawafurisha kuwatoa katika Uislamu. Kwa tabia ya kufanyia mzaha dini ni hatari sana, watu wanatakiwa wachukue tahadhari kubwa kufanyia mzaha mambo ya dini. Mtu anajieti kama anasoma Qur'ani afu anachekesha watu, Qur'ani anachekeshea watu, hii ni haramu na ni kafiri, unamtoa mtu katika Uislamu. Na unamwona pia na mustamlaka kapi asikilize vile vichekesho. Yaani jamaa kafiri anafundisha mwenzake Qur'ani afu haisomeki Qur'ani, ya wajibu wajabu tu. Yaani mtu anafanyia mzaha, na wakini watu wa Uislamu wanasema jambo la kawaida, wala haoni kuwa ni tatizo. Ila akitokea Mkristo akakojolea msikiti tu. Msikiti kako, Mkristo kakosea mahala pa kukojoa. Akaja akakojoa msikitini. La haula wala quwwata illa billah. Ni akwambia jihadi hiyo baba. Unaweza kumkatakata kipande kimoja kimoja. Sasa huu si udhalimu jamani, si ni dhulma hizo. Ikiwa watu wameweza kuenda kuvunja makanisa ya watu kwamba kuna mtoto kakujulia msahafu. Eh? Hivi kuna Waislamu wangapi wanaojifunza uchawi washakujulia misafu? Wengine wanajifanya hawajui eti. Sisi tumesoma vitabu, tunavijua. Moja katika masharti, huwezi kupewa uchawi mpaka ukufuru. Na kufuru yake sio za mchezo. Unaweza kaambiwa ukalie msahafu. Uchi. Siku saba mukalia Qur'ani tu, ili upate uganga, upate uchawi. Unaweza kaambiwa katumbukize msahafu chooni. Unaweza kaambiwa ukojolee Qur'ani. Unaweza kaambiwa ikanyage Qur'ani. Lazima upewe jambo moja katika makubwa ya ukafiri. Lazima uweze kupewa uchawi kienyeji yenyeji tu ukawa mganga mkubwa. Haiwezekani. Haiwezekani. Kila mtu ambaye anajua tauhidi vizuri na amewasoma wachawi vizuri anawajua. Namna gani wanakuwa wachawi waganga wakubwa? Kwa sababu yule mtu anakuambia na kariadha. Hamjisikia neno riadha nyie? Ni riadha au hamsikii? Bora msisikie. Riadha ni mtu anataka kupewa utaalamu. Awe mwalimu sasa. Mwalimu wa uchawi. Akienda kwa yule shekhe, yule shekhe yampa baadhi ya adhkari. Ataje mara idadi kubwa sana. Lakini pia anaambiwa utakapokuwa wafanya hizi adhkari kuna kitu kitatokea, usiogope. Kitakapokuja kile kitu utazungumza nacho, utaambia unatakaje. Ndio utakuwa unakabidhiwa mambo sasa. Kwa hiyo sasa ukapewa uradi fulani wa kumtaja Allah na yule jini. Au ruhani fulani. Umekaa mwenyewe chumbani siku ya kwanza, umefunga siku ya pili, siku ya tatu. Hamna kwenda msikitini huko riadha bwana. Jamaa ishakufa hapo. Wewe jamaa yako yuko msikiti chumbani kwako mle mle tu. Sasa hapo mara ile siku ya saba, saa nane hivi kama saa ngapi, wasikie upepo unakuja, mara jamaa kaingia. Sasa anaweza kaingia kwa sauti kama ya radi, anaweza kaja kama sura simba, anaweza kaja kama vile nyoka, anaweza kaja kama mtu, anaweza kuja kama mwanamke. Akaye kwa sura yote, lakini yule mwalimu wako aliyekupa hiyo kazi alishakwambia vyovyote vitakavyotokea usiogope. Sasa kuja kama simba. Kasika pasua dara. Kaingia. Kakutisha kama dakika moja kukuona unaweza wewe kupambana? Una uwezo uchawi wewe au mtu tu? Sasa ndio anaanza sasa. Mimi niko tayari kukuhudumia wewe, utanituma popote unapotaka. Masharti yetu umeyatekeleza vizuri, kwa hiyo utakuwa moja, mbili, tatu, chumba kitakuwa hivi, kitakuwa hivi, kitakuwa hivi. Baada ya hapo jamaa anaondoka zake, na ukimtaka siku nyingine utamwita na atakuja saa yoyote, muda wowote atakuja. Maana yake ni mtumishi wako baada ya wewe kukufuru. Sasa usidanganyike kumsikia ati shekhe, ah nimeenda kwa shekhe bwana, kufika tunaambia ah Abubakari hali yako bwana, habari za Kigoma bwana, habari ya Tabora bwana, hawajambo Waislamu wa Tabora. Jamaa sio mchezo. Amejuaje? Kama mimi natoka Tabora, afu mimi naitwa Abubakari. Mara za kukwambia bwana, shida yako ndogo, inshallah itakuisha, utapona, hauna wasiwasi. Sasa hapo akishakutajia hayo mawili tu, ushachanganyikiwa, sababu sijawahi kumuona shekhe kama huyu. Wakati mchawi huyu, shekhe gani wa hivi? Kuna shekhe anajua ghaibu. Sasa tunao Waislamu wanaofanya istizaa dini wengi sana. Lakini hakuna Waislamu waliofanya maandamano kwa ajili ya hao. Hakuna. Si mnaona wenyewe mtu ana eti kavaa kanzu, kilemba na bakora yake, yeye ndio shekhi, au sio? Alafu anachokifanya kile kitendo ni kitendo cha mtu muovu. Maana yake Waislamu, hili ni vazi lao la heshima. Hivi leo tukio tumekaa katika jamii yetu akatokea Mkristo hapa akaingia baa na kanzu, nyinyi mwasemaje? Si watamuua watu. Wale ndio wanaanza kuanza kumuua, au si? Na wakasema jihad hiyo. Kwa nini? Inakuwaje uje udhalilishe kanzu? Ala. Udhalilishe kanzu? Kumbe unajua kama kanzu ni nguo ya dini. Leo mbona Muislamu anaweti na ile kanzu mbona ndakutongozia wanawake? Na nyie mmekaa na mnacheka huku mnatazama filamu zenu. Yote ni sizai katika dini. Sina nielewa vizuri. Kawaida ya watu waovu hufanyia sizai dini. Kaya nakumbuka katika sura Mutaffifina, Allah tabaraka wa taala amewazungumza watu wakasema, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Sasa innal ladhina ajramu, hakika wale watu waovu, kanu minal ladhina amanu yadhhakun, ilikuwa tabia yao kuwacheka watu wema, kuwacheka waumini waislamu. Wa idha marru bihim yataghamazun, na waislamu wakiwapitia wanawafanyia kejeli, wanawafanyia mzaha na mchezo, eh, wanawadhalilisha. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, wanapoenda kwa watu wao, familia zao na jamaa zao, wanakwenda katika hali ya kuwafanyia mzaha na kuwacheka waislamu, si chochote si lolote, watu wa kahawa tu, watu wa kanzukanzu tu, eh, wachawi wachawi tu, wanafuga fuga majini tu. Si ndio tabia za watu kuwachezea waislamu? Hutokea mambo kama haya. Lakini kibaya zaidi pia, sasa hivi, zamani ilikuwa makafiri wakiwafanyia hivyo waislamu, sasa hivi wanawafanyia hivyo ni waislamu wawafanyia waislamu wenzao. Kosa lao wamevaa nguo fupi, kosa lao wamevaa nguo fupi, yani hawajavaa nguo kama za kwao. Kosa lao wameachia ndevu, hawajanyoa ndevu kama wao. Kosa lao wamefunga vilemba, hawajakaa vichwa wazi kama wao. Basi yani zile dosari wao kushikamana na dini na kuwa kero kwao wakipita. Kwani sasa hivi jamani, wanaowacheka wanawake wanaovaa hijabu ni Wakristo? Si ni Waislamu? Waislamu. Eh, ninja huyo. Ninja bwana kapita bwana. Wabaya hawa. Yeye kavaa kijisketi kimembana hapo. Wabaya hawa. Yaani wale waliovaa stara ndio wabaya, afu yeye ye mzuri. La hawla wala quwwata illa billah. Lakini sio ajabu, siku zote mwe huwaita wazima ndio wewe huyo mzima. Au si? Mwe hushasikia anawaita watu ni wazima. Kwanza akikuoneni anawacheka, si jamaa wajinga kweli kweli hapo. Hmm? Kwa sababu ya ule wehu wake. Anawaona wazima ndio wewe, alafu yeye ndio mzima sasa. Kumbe yeye ndio mwe. Na hii ndiyo hali sasa. Uovu unapozidi. Wa idha ra'awhum qalu, wanapowaona waislamu wanasema, inna haula'i la dhalun, watompotea kweli kweli hapo. Watompotea kabisa bwana. Haya maneno ya zamani waislamu wakiambiwa na makafiri, haya ni maneno ya sasa waislamu wakiambiwa na waislamu wenzao. Kwamba hawa wampotea bwana. Dini yao mpya kabisa hii. Dini yao mpya bwana. Si dini yetu ya zamani. Wama ursilu alayhim hafidhin, wala hawakutumwa na Allah wapewa kazi kwamba kuja kuhifadhi matendo ya wenzao. Hawajapewa kazi hiyo kuja kuwashughulisha wenzao. Sasa Allah anawaambia, falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun, leo hii siku ya kiyama nizamu ya waislamu kuwacheka makafiri, nizamu ya waislamu kuwacheka waliokuwa wanawafanyia mzaha. Tena wao watawacheka, ala al-ara'iki yanzurun, wakiwa wamekaa juu ya viti vya kifalme watazamana, jamaa wanaungua na babuka motoni tu kule. Wao wacheka tu. Si haa chekeni tena. Sisi ndio tukao tujikuvaa, nyinyi mwajua kuvaa. Hebu chekeni tena. Utacheka huko unaungua na moto. Eh? Hal thuwibal kufaru ma kanu yafalu. Hawana malipo ya aina yoyote makafiri kwa wale wanaoyafanya. Kwa hiyo mtu atakufuru hata kwa kuwacheka Waislamu. Sioweka vizuri. Istihizai kwenye dini ni jambo la hatari sana, na huu ni mlango wanaingia watu wengi sana kwa istihizai ya dini. Mtu anawaambia mwanamke, asema mimi siwezi kuvaa kama kibanda cha Mpesa. Ujio mwanake, kibanda cha Mpesa chini sinafunikwa na juu kinaachwa kitundu cha kupitishia hela. Ndio nikabu ya mwanamke na jilbabu yake, eti kibanda cha Mpesa. angalia tusi kama hili. Halafu ni Muislamu huyo, kafiri hawezi kuthubutu kusema haya maneno. Muislamu ambaye kama wale wanafiki kina Abdullah ibn Salul walivyokuwa wanamsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya ni mambo yanayomtoa mtu katika Uislamu. Wewe kama unajiona huwezi kufuata sheria za dini, bora ukakaa zako kimya. Ah bwana, mimi na matatizo yangu bwana, siwezi basi. Lakini sio kutukana dini, eh? Wasema watu wamevaa skirt tight, watu wanaume wanavaa tight siku hizi bwana, vimini. Maana kwa wale wanaume wanavaa kanzu fupi ndio wanavaa vimini. Hivi kanzu fupi zinazofanishwa na kimini jamani. Wakati kanzu inashafuka magoti. Tena yuko nusu ya muundi. Wasema kimini, mwanaume mwenzako amwambia kavaa vimini. Na akavaa vile alivyovaa mtume. Siku moja mtume yuko ndani amsikia mtu apita. Papa nguo la buruza. Wa. Tukasema bali hana. Nani huyo apita hivi? Aburuza manguo yake, sijua kanzu ikiondefu. Haina siri bwana. Wao kipito wasiki yavuta tu. Yule aliyevaa ile nguo akasema Abdullah. Ni mimi Abdullah, alikuwa Abdullah ibn Umar. Mtume akamwambia in kunta Abdullah farfa izarak, kama ni abdu wa Allah, kama ni mja wa Allah, wewe kweli unajiita ni mja wa Allah, pandisha nguo yako. Akapandisha. Akamwambia zidi, ongeza. Akapandisha tena. Zidi, ongeza. Akapandisha tena. Mpaka ikafika katikati ya muundi. Abdullah asema nguo yangu kuanzia pale haikushuka tena mpaka sasa. Yaani pale alipomwambia mtu mpaka hapo nisfu saki, nusu ya muundi ndio zilikuwa nguo za Abdullah ibn Umar zaishia hapo. Siku nyingine Umar baada ya kupigwa ile kupigwa ule upanga ameuliwa na ule majusi, Umar ibn Khattab amelazwa, aliugua siku tatu. Alikaa siku tatu kabla ya kufa. Akiwa katika maradhi ya kifo, mara Waislamu wanakuja kumuona huyu na yule huyo, mara akaja kijana kumuona Umar. Umar yuko mahututi taabani katika sakarati anahangaika. Mara kaingia kijana. Kijana ameingia kwa Umar, nguo lake la buruza. Pale pale Umar anainua kichwa, anamuona aliyekuja kumuona, anamuona nguo yake ina buruza. Kainuga kichwa chake, akamwambia ya bunayya irfa izara, mwanangu nyanyua nguo yako, ipandishe nguo yako. Fa innahu, kufanya kwako hivyo atqa li rabbika, kwanza unakuwa umemtii Mola wako. Kufanya kwako hivyo, yani kupandisha nguo yako isiburuze, isivuke macho mawili ya miguu, umemtii Mola wako kwanza, umemcha Mola wako. Wa anqa li thawbika, na ni usafi wa nguo yako. Au si usafi jamani? Umar iko kwenye maradhi ya kifo, lakini kaona munkar, kaukataza. Kijana wake anampenda, mwambie mwanangu hapana, pandisha nguo yako, pandisha. Kijana, wewe unasemaje ukiambiwa na mtu anataka kufa sasa? Hayo maneno utasahau kwenye maisha yako? Huwezi kuyasahau. Leo jambo ambalo lilifanyika kwa masahaba wakadumu nalo kutoka kwa mtume, wewe waambia watu wamvaa kimini. Tuchukulie mjinga ndiye hujui. Basi ni mjinga wa kujua batadi hata dini yako ya mavazi, na wewe unaitwa shekhi. Wakati mtume anakwenda kufanya umra ya Hudaybiyah mwaka wa sita, walipofika mahali pa Hudaybiyah pale, Makureshi wakapata salamu kwamba Muhammad anakuja Maka, wakaenda wakamzuia mtume. Mtume akatafuta mtu wa kumtuma mjumbe aende akawafahamishe wale Makureshi kwamba yeye haendi kupigana wala haendi kuchukua mji wa Maka, anakwenda kufanya umra afa naondoka. Akawa anauliza Bakari, mimi bwana mwaka sipawezi. Umar, mimi Maka sipawezi. Nani anaweza kwenda Maka? Akaonekana mtu ambaye anaheshimika, anapendwa na ana watu wakubwa Maka ni Uthman ibn Affan. Bwana Uthman nenda Maka. Uthman akaenda Maka. Uthman amekwenda Maka kuwafahamisha wazee wa Kikuraishi kwamba Muhammad na watu wake wanakuja kwa ajili ya umra, na wakimaliza umra wanarudi, hawafanyi chochote. Sasa Uthman ameingia Maka, nguo yake ni sifusaki, kavaa kanzu ni sifusaki. Jambo la kwanza walimshangaa kwa vazi lake hilo tu, wakamwambia Uthman, kwa nini huvai kama wanavyovaa watu wengine? Watu wengine wanavaa vipi? Wanavaa makanzu yao marefu yana buruza chini. Kanzu la buruza afu mtu alibebelea kama sherehe ya biharusi. Simakumbuka zile harusi za kisamani, lakini mpaka sasa siku nyingi hivi sijaona harusi. Ule wakati wa ujahilia ndio tunaangalia harusi. Sora biharusi huwa nyuma yake kuna kuona mtu ambebea lile gauni. Malaika elfu kama limshafiji, ishazidi mara mbili ya gauni lake. Ndio alikuwa makanzu ya wazee. Na walikuwa na mavilemba yao, vilemba kikitoka begani mpaka kinaburuza chini. Kilemba hicho. Sasa Othmani kaingia kwa tofauti nao, wamwambia, "Mbona uvai kama unapovaa watu?" Akawaambia, "Hakadha amara na sahibi." Hivi ninavyovaa mimi ndivyo alivyotuambia jamaa yetu. Muhammad katufundisha kuvaa, tunavaa hivi sisi wanaume. Na hivyo wanavaa wanawake. Wanawake wenyewe wanaburuza paka zafika chini na wamepewa ruhusa waburuze hata ikifika dhinaa moja, yani hapa. Iburuze kabisa ifagie barabarani, mwanamke karuhusiwa. Na kaambiwa hata kama atapita kwenye matope, ile nguo ikagusa yale matope, akikanyaga mbele mahali pasipokuwa na matope, pale mbele patasafisha hapa nyuma. Aende akasali hivyo hivyo. Angalia ruhusa mpewa wanawake. Sasa nasa na mimi mwanaume naingia. Wakikutana na mwanamke watakasirika. Sasa Uthmani walimkamata wakamfunga. Kwa sababu mkamataji ulikuwa wa nguvu na rapsha zilikuwa nyingi, watu wakavumisha ameuliwa. Mtume salamu zikamfikia Uthmani, ameuliza, wanamuua mjumbe? Mjumbe huwa hauliwi. Akachukua bai'a kwa masahaba. Masahaba sasa wanampa bai'a mtume, watapigana kuitetea damu ya Uthmani. Akakaa chini ya mti unaitwa mti wa Hudaybiyah. Kakaa pale masahaba wakawa nampa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam moja baada ya mwingine. Walipoisha masahaba, mtume akashika mikono yake miwili namna hii, akasema, "Ee Allah, huu ni mkono wa Uthman naye katoa bai'a." Mara makuraishi wamefika, washasikia salamu huko, jamaa mzee anakuja, wanamjua. Walipofika anasema, "Hatujawahi kuona." Abu Sufyan anasema, "Nimetembea kwa wafalme wa Roma, nimetembea kwa wafalme wa Fursi, nimetembea kwa wafalme wa Ethiopia, sijawahi kuona wafalme kiongozi anapendwa na anaheshimiwa na wafuasi wake kama Muhammad. Sijawahi kuona." Hajawahi kuona kwenye maisha yake. Na ni mzee huyo, Abu Sufyan ni mzee. Hajawahi kuona. Mtume akisema sababu, wote kimya, wanalamisha vichwa chini. Akitoa amri yotekelezwe. Sasa hawa jamaa wakiingia mpaka sasa watatubaliza. Wakafanya mkataba na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakamwacha Uthman. Tufahamiane vizuri. Mahali shahid, Uthman ameingia Maka, vazi lake liliwastaajabisha watu wa Maka na ndugu zake. Vile alivyoondoka kavaa, sivyo alivyorudi kavaa, kaja kavaa tofauti. Lakini uvaaji wake, nguo yake ilikuwa nusu ya muundi, na ndivyo walikuwa wakivaa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni kosa kubwa sana mtu kuchezea na kufanyia mzaha jambo la dini, na mtu kama amekosa kufanya mzaha bora anyamaze, lakini asifanyie mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala. Na Muislamu anafundishwa kwamba anapoona watu wanafanya mzaha kama hawa, asikae nao pamoja wala asishirikiane nao. Katika surati ile Al-An'am katika aya 68 Allah anasema, "Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina," utakapoona wale watu ambao wanazifanyia mzaha aya zetu, "fa'rid 'anhum," basi jiweke nao mbali, usikae nao karibu. "Hatta yakhudu fi hadithin ghairihi," mpaka watakapoingia kuyazungumza maneno mengine. Wameanza kuzungumza mambo ya kawaida, mara wakahama, wakaanza kufanyia mzaha dini, ondoka sasa, ondoka, wapishe, usikae nao pamoja. "Wa imma yansiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra," na kama shaytani atakusahaulisha ukawa umejisahau na wenyewe wanaendelea kufanyia mzaha dini, ukikumbuka usikae. "Ma'al qawmi adh-dhalimin," pamoja na hao watu madhalimu. Ifahamiane vizuri. na aya kama hizo ziko nyingi pia katika suratu Nisa katika aya 140 Allah kataja wa qad nazzala alaykum fil kitabi hakika imeteremshwa juu yenu ndani ya kitabu cha Allah an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha kwamba mtakaposikia aya za Allah zinakufuriwa zinapingwa zinafanywa mchezo eh wa yustahza'u biha na watu wanazifanyia mzaha ni kichekesho kwa watu fala taq'udu ma'ahum muskae pamoja na hao watu hata yakhudhu fi hadithin ghairihi mpaka watakapoingia kuyazungumza mazungumzo mengine wakaacha hayo mazungumzo ya kuchezea dini innakum idhan mithluhum nyinyi mtakapokuwa mmekaa na wale watu basi nyinyi mtakuwa ni mfano wao mtapata madhambi kama wao inna allaha jami'u almunafiqina walkafirina fi jahannama jami'a allah atawakusanya wanafiki na makafiri wote katika moto wa jahannam tufahamiane vizuri kwa hiyo kuchezea qur'ani kuchezea sunna kuchezea thawabu za allah kuchezea adhabu za allah kuchezea dini ya uislamu shaa'ir alama katika alama za dini ni makosa makubwa na kitunguzi hiki mtu akifanya ametoka katika Uislamu an-naqidu sabi' kitunguzi cha saba an-naqidu sabi' kitunguzi cha saba as-sihru ni kuamini uchawi kitunguzi cha saba ni kuamini uchawi kuamini uchawi kama unadhuru sio kuamini uchawi kama upo kuna kuamini uchawi upo na kuamini uchawi una madhara uchawi unamdhuru mtu kama uchawi na uchawi unaweza kumnufaisha mtu kama uchawi kuamini uchawi kuamini uchawi kwa maana ya kwamba wewe ukamfanyia mtu uchawi au ukamtuma mtu akakufanyia uchawi hili ni jambo linamtoa Muislamu ndani ya Uislamu wake Sheikh akasema wa minhu na miongoni mwa uchawi asarfu asarfu ni kitendo cha kuchaa cha uchawi asarfu ni kitendo cha kiuchawi kinachoweza kumfanya mtu awe mbali na mtu mwingine anayempenda mfano mtu anampenda mkewe unaona mtu na mkewe waishi vizuri hawana magomvi hawana tabu wametulia katika ndoa yao na wewe hauridhiki unaenda kuwagombanisha wale watu unawafanyia uchawi mume anaanza kumchukia mkewe au mke anaanza kumchukia mumewe ama mmoja anakimbia nyumba kabisa si yako mauchawi ya hivyo eh wifi aweza kuwa hampendi mke wa kakake aenda kumfanyia uchawi wifi yake tutaona kama utakaa tutaona huyo mkaka yangu au mkaka yako tutaona sasa akimwacha mke wake atakuoa wewe si wako wanawake hivi na jamii ilipoharibika sasa jamii ilipokuwa mambo ya kishirikina na mambo ya kijinga yametawala mkwe wifi mtoto wa kike akiolewa kana vile akiingia anaambiwa hivi mtu wa kwanza kumchukia wifi yako mtu wa pili kumchukia mama yako mkwe mtu wa tatu kumchukia mtoto wa mume wako ambaye hujamzaa wewe la haula wala quwwata illa billah unaona mtu kaolewa mwezi mmoja tu aishaanza mimi sipendi ule wifi anakuja hapa dada yangu asije kwangu dada yangu wa kuzaliwa asije kwangu wewe mwanamke una matatizo gani wewe au unafikiri tamaa zisambusa na akiona humuelewi anaanza kutafuta ukupu anaanza kutafuta uchawi dada zako wasije nyumbani abakie yeye na wewe basi na kweli bwana dada kila akija pale umwa kichwa ewa mbona nikitoka pale kichwa kinapoa ushi wake dada ewa wewe basi kaka baki na nyumba yako na mke wako unashangaa familia yako hawaji kuna nini akiona unataka kuzinduka zinduka kuendea na wewe sasa anakufanya uwachukie ndugu zako wote unaona kama ndugu zako ndo wachawi wataka wakuroge wachukue pesa zako sasa huu unaitwa sarfu huu ni uchawi unaitwa sarfu sielewa vizuri uchawi wa kuwatenganisha watu hata marafiki mbona yule na yule wanapendana sana mbona wanaelewana sana tangu wameanza kufanya biashara mbona hawagombani mtu anataka kuwafanyia uchawi sasa wakigombana yule ile biashara itakuja kwako Mchawi bwana usifiri mpaka apate. Mchawi yeye anafurahi kuona mtoto wako analia kutwa nzima. Yeye anafurahi. Mchawi hana akili. Mchawi wewe jileo watoto wako wanacheza chini nyumbani ya chukia. Yataka kuone kila siku umeenda Kitete, umerudi. Umeenda Bugando, umerudi. Yes, yes ya raha tu. Vipi mtoto ajambo? Alafu anajifanya kuwa mwema kuliko majirani wote. Yeye ndio anakuwa jirani wako mwema sasa. Kumbe anakuja kukuongezea ule uchawi. Akiona washaanza kupona, analeta tena. Na wewe maskini ndio hujitambui, dini yako hujui, wala namna kujisaidia hujui. Mwisho wake Buganda akwambia hatuoni tatizo. Sasa unaanza kuhamia kwenye maswezi, kwenye migavo. Maswezi watakunywa gongo na mbuzi watakula na mtoto haponi. Eh, kwa sababu mchawi wako si kwa jirani tu hapa, akiona kama anza kucheza anajita tena. Alafu mashetani kwa mashetani hayazuiani, ni kama vile mwizi na kibaka. Ah, mshikaji vipi? Tulia bwana, tufanye kazi. Yamekwisha. Jamaa anafanya kazi na ondoka zake. Usisikia mzee mkamata mwizi? Wewe sio. Ndio kwanza mkimkimbiza anamtetea. Pita huku. Sio mwizi huyu, sio mwizi huyu. Manake anajua kuna paswa hapo. Huyu simu naye atanisaidia mimi. Leo ninamsaidia naye atanisaidia. Simshaelewa vizuri. Kwa hiyo uchawi wa sarfu ni uchawi kumtenganisha mtu na mwingine wanaopendana, wanaoelewana, wanaofanya kazi pamoja ni uchawi. Wala atfu na uchawi wa pili ni uchawi wa kumvuta mtu hakupende akupende. Hakutaki akutake. Anataka kukunyima lazima akupe. Huu ni uchawi pia. Na huu uchawi huko kwa vijana wengi sana. Wanawataka wasichana, wasichana hawawataki. Wanaenda kutafuta wanasema wanaenda kwa walimu. Afu mwalimu amwandikia dua. Wewe ushana dua inaandikwa kwenye yai. Dua gani itaandikwa kwenye yai? Anambia kalete yai, mayai matatu. Haya, aanze kuandika dua zake pale. Uchawi wa kitola simu. Binti aitwa nani? Anaitwa Salma Abubakari. Hapana, mama yake aitwa nani? Salma Zainab. Haya, andika Salma Zainab. Kad shaghafaha hubba yuhibbunahum ka hubbillah. So mchezo hiyo. Afkijana ambiwa hili otakiwa wewe ukachimbe chini ulifukie alafu uwashe moto juu. Unanuia wakati unaweka hilo. Huyu binti asilale aniwaze mimi. Asiamke aniwaze mimi. Asile aniwaze mimi. Ule moto unavowaka ndio yale mashetani yafanya kazi kule kwa binti. Na binti naye hana cha swala wala hana cha chochote. Moyo unaenda mbio tu. Juma yuko wapi? Juma yuko wapi? Uchawi tu atfu huo. Wale wachawi wakisikia wakasirika sana. Na watolea siri zao. Nawajua. Nawajua, nawajua vizuri mimi wa jamaa. Nawajua vizuri ya. Atufu hiyo. Mwanamke anakana mume wake na mbona kama mume wangu namuona mjanja mjanja hivi anaanza kubadilika huyo. Huyo bila kumfunga huyo tamkosa. Namfungaje? Naenda kwa mtaalamu. Mtaalamu naye amwambia, "Ah, kwani vipi? Ah, namuona mjanja mjanja anachelewa kurudi, simuelewi. Sasa watakaje? Nataka tumfunge." Ah, tumfungeje? Anifikirie mimi tu, aniwaze mimi tu, wala simtazame mwanamke mwingine. Akiona mwanamke mwingine aone kama kaona mbuzi tu. Basi. Sasa hiyo dada, hiyo unayo ngumu, sijui utaiweza wewe. Uko tayari? Umejipanga? Okay, tunataka tufanye kazi bwana. Ah, mwalimu usina shida, wewe niambie tu. Hii bwana nataka 300. Hamna shida, zipo hizo. Kuna kingine? Eh? Kingine bwana, tutaka damu. Makini hatari. Tutaka damu. Imo tatajogoo. Lakini nataka kuku wangu miawe mkundu. Lakini ukikosa tamu aupe. Ukikosa kuku yoyote lete tu. Shida yangu kuku tu. Haya da. Kuna kingine? Kingine nitakwambia ukishaleta hivyo. Dada atafuta 300 ampelekea mwalimu, amtafuta na kuku wake ampelekea. Anaombeleta na mchele kilo 2. Mchele kilo 2 apelekea. akaanza kumsomea dua. Achukuliwe ile kuku. Yasin wal Qur'an al hakim. Kuku azungusha kwenye kichwa cha mtu paka anataka kufa. Kuku azungusha tu paka Yasin iishe. Wafahamu mchezo wewe. Kuku Yasin wal Qur'an al hakim innaka lamina mursalin ala siratin mustaqim. Yasin gani hii wewe? Yasin ya kuku. Sasa akimaliza ile Yasin anaanza na ule mchele. Anamsomea tena. Surati Yusuf hiyo ya mapenzi, wanawake walivyompenda Yusuf wakachanganyikiwa kwa Yusuf, wakakata mikono yao kwa ajili ya kumpenda Yusuf. Asomewa yule mama pale, mwagiwa mchele tu, mwagiwa mchele. Akimaliza mbele sasa mama ibakia kuhitimisha hiyo, inabidi uvue nguo hii, maana yake ni kukuandika kwenye mapaja. Nikishakuandika kwenye mapaja utaacha ule wino utakauka, alafu utakwenda utaosha. Alafu yale maji utamnywesha mme wako. Fanya kila njia wakijisha kayanyo mpaka kayamaliza. Nisaidie, atamchora kwenye mapaja akavaa nguo. Ataandikaje juu ya nguo? Mama inabidi achukue kitenge aweke pembeni, gauni aweke pembeni. Aweke pembeni. Alafu mwalimu yuanza kumuandika sasa. Jamani, mkiwajua hapo mnaweza mkawapiga nyie. Watu wachafu sana. Mimi najiuliza swali, wewe unamwandikaje wewe? Wewe umwandika vipi? Wewe umwandika, ile ni kazi hivi. Umwandika. Sasa yule mwanamke mpaka umalize kumwandika na wewe mwanaume mkoje? Ah, hiyo siri yetu. Hiyo wewe huwezi kujua. Sasa yale maji ndio unakuwa unawekewa kidogo kidogo kwenye maji yako ya kunywa, ya kunywa, ya kukoga, mchuzi wako wa nyama. Tio mke wako akwambia unaenda wapi sasa? Ah, nipo tu, nipo tu. Bwana umechelewa kurudi. Ah, bwana wewe jamaa kanichelewesha mazungumzo hayaishi, kila nikimwaga atarudisha tu. Yaani jamaa anakuwa muoga kwa mke wake kama polisi kwa mwizi. Muuza madawa kulevya akimwona polisi anapochanganyikiwa. Ndio mwanaume akimwona mke wake. Mwanamke asikia raha ambaye kashamweka mume wake kwenye kipochi, saa basi shamaliza. Shamaliza tena. Sasa wewe mwanamke wewe fanya, lakini tayari ushatoka kwenye Uislamu, wewe kafiri, sio Muislamu tena, ushatadi. Alafu huyu mwanaume hata ukimroga akupendewe kiasi hicho, utakaa naye mpaka lini? Alafu hata kama hatakufa akaishi miaka 1000 atakuwa sio mtu tena, atakuwa anakojoa hapo hapo wala ajisaidie hapo hapo, au sio? Utakuwa na raha gani ya huyo mwanaume asiyekufanyia chochote? Au ujinga huu, ujinga wa watu wasioamini akhera ndio wanawafanyia haya wanaume. Jamani, haya mimi nazungumza msifilisi yajui. Mimi nayajua sana. Kabla ya sunna marafiki zangu wengi walikuwa ndo kazi zao hizi. Wengi, si unajua elimu za kizushi? Elimu za kizushi hiyo ndio elimu. Unaambiwa tunakusomesha elimu ya akhera na elimu ya dunia ya maisha yako. Sasa hii ndio elimu ya maisha yako. Na bora huyu anamwambia kakoge mwenyewe. Kuna wengine wanawakogesha wenyewe, wanawaosha wenyewe. Sasa lazima mkuoshe. Na lazima mkuoshe mwenyewe. Na wakati kukuosha kuna dua za kusoma. Sasa hawa waganga waganga hawa msifikiri ni watu wazuri. Na ukimuona nasalisha unawamjua huyu jamaa, usali nyuma yake. Hafai kabisa. Ni watu wabaya sana hawa, wanavunja ndoa za watu wengi sana. Wanavunja ndoa za watu, wanafukuzisha watu kazi, wanahamisha watu miji. Mtu apigwa kipande anakimbia, hajui, acha mke na watoto. Hiyo ni swarfu hiyo. Anakuja kushtuka, yuko Kigoma. Sisi tumefikaje huko? Sikasha shtuka amefikaje huko? Rudi sasa huko. Kila akipanga nitaondoka kesho atoka jambo. Nitaondoka kesho kutwa, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka. Yuko Kigoma tu hapo. Porini. Na Kigoma hakai mjini huyo. Hiyo twasarufu hiyo. Inamhamisha mtu. Sema kipande hicho. Mashekhe hawa, hana yasemini yale yanafanya na mashekhe. Acha ya hawa chai wafunga funga mapembe, vibuyu. Uwe sikuwa uchawi wa kizamani huo. Uchawi wa kufunga mapembe na kucha za watoto. vitovu vya watoto, nywele za watoto, huo uchawi wa kizamani. Siku hizi watu wana uchawi wa Kiarabu, wengine wakwambia uchawi wa kisasa. Tunatibu kwa namna zote mbili, kisasa, Kiarabu na kienyeji. Kwa mtu akishajifunza ile feleki akaijua vizuri, sasa anaanza kutafuta mahala gani kuna wachawi. Sumbawanga anaenda huko, Sumbawanga anaenda kujifunza kuwanga tu. Huko ni kuwanga, kupaa usiku, kusumbua watu usiku. Akirudi hapa akwambia zote mbili natibu, wakikuroga kienyeji nipo, wakikuroga Kiarabu nipo. Simeshaelewa? Kweni makini na wake zenu. Ukijiona cha kuwazezeta, waambie watu wakuombee dua mapema. Ukijiona mbona sikohoi hapa, vipi? Ongeza juhudi ya adhkari, ongeza juhudi ya adhkari. Soma adhkari kwa wingi, soma Qur'ani kwa wingi, sikiliza Qur'ani kwa wingi, swali sana, muombe sana Allah, somea maji, kunywa, nawa, utaona ile hali nene napungua pungua. Ukimuona mke wako moyo hauripuki tena. Kiona moyo hauripuki, alhamdulillah, sikuzi ya fadhali hilo. Fadhali bwana. Nabii ajisikie kama mtu mtu sasa. Eh, lakini kinyume na hivyo mzee, tutakuokotea unavaa kanga wewe. Mshalio atfu ni nini? Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili qawli ya Allah tabaraka wa ta'ala, wama yuallimani, wala watu walikuwa hawajifundishi uchawi, wama yuallimani, wala wale malaika wawili walioteremka na uchawi kutoka kwa Allah, walikuwa hawamfundishi mtu yoyote elimu ya uchawi, hatta yaqula, mpaka wamwambie yule mtu, innama nahnu fitnatun, sisi tumeletwa na Allah kuwa ni mtihani, fala takfur, basi msimkufuru Allah kwa kujifundisha kazi hii ya uchawi. Msimkufuru Allah kwa kujifundisha kazi ya uchawi. Allah ndo aliumba uchawi, Allah ndo aliumba uchawi, na akaufanya uchawi kuwa ni mtihani kwa viumbe wake. Akawapa malaika zake wawili waulete ule uchawi duniani. Wale malaika wakaja, ni kipindi cha Suleimani hicho. Walipokuja wale malaika katika umbile la kibinadamu, wakawaambia watu, hii ni elimu mbaya, msijifundishe. Na ukijifundisha umekuwa kafiri, umetoka katika Uislamu. Wanadamu wakaogopa, wakajiweka mbali. Majini wakaingia kujifundisha ile elimu. Majini wakajifundisha uchawi sasa. Allah anasema, wama kafara Suleimanu wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki Suleimanu. Wama kafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru. Suleimani haja kufuru, hakuhusika na mambo ya elimu ya uchawi waliokuja nao wale malaika. Walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani, majini waovu ndio waliokufuru. Sasa yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha wanadamu uchawi. Majini wanawafundisha wanadamu uchawi. Wama unzila ala al-malakaini, na yale yaliyoteremshwa kutoka kwa wale malaika wawili, bibabila haruta wa maruta, malaika ambao ni haruta na nani na maruta. Wama yuallimani, na wale malaika walikuwa hawamfundishi yoyote ile elimu walokuja nayo, hatta yakula, mpaka wamwambie, innama nahnu fitnatun fala takfur, sisi tumeletwa na Allah kuwa ni mtihani, msimkufuru Allah kwa kujifundisha uchawi. Majini wakajifundisha uchawi. Sawa sawa, eh? Suratul Baqara aya nambari 102. Ama katika upande wa hadithi, amesimulia sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud amesimulia hadithi kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, Abu Abdurrahman, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna ruqa, hakika tiba za kienyeji, tiba za kishirikina, watamaima, na hirizi, watiwala, na dawa za mapenzi, shirkun vitu hivi ni ushirikina. Akharaja Abu Daudi wa Ibn Majah wa Ahmad wa Sahaha wa Al-Albani wa hassan al-hadithi Shaykh Muqbil. Tufahamiana vizuri. Tiba za kienyeji, tiba unaambiwa kabla ya kunywa uzunguke mti mara saba. Dawa gani? Kabla ya kunywa utembea na glasi yako wazunguka mti mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba unafumba macho ndo unakunywa. Tiba unaambiwa inatakiwa ukakoge njia panda. Unaambiwa lazima tukupige chale tatu kiunoni kwa nyuma, tatu kiunoni kwa mbele, tatu pembeni kwenye kiuno, tatu pembeni kwenye kiuno. Jamani, tiba gani hiyo? Dawa ya nge? Si tujachajua sumu ya nge ndio mtapigwa chale apandikwa jiwe. Sasa wewe apigwa dawa na waganga walipokuwa wezi, sasa akisha dawa zishamuishia na wateja waendelea kuja, achanga zake majivu na mkaa kidogo asugua sugua, ukija kupiga chale akupaka wasizi tu. Na wewe mjinga wajua mpaka dawa, kupaka wasizi. Jamaa huyo anajua siri yake, hapa kuna wasizi na majivu. Shachanganya vizuri, wewe unajua dawa tu. Waganga wengi, mmoja alimfanyia mtu mmoja, alikuwa hataki kuhama kwenye nyumba yake. Kampangisha. Kampangisha jamaa hataki kuhama. Bwana achie nyumba yangu hataki. Bwana nipishe nyumba yangu hataki. Kafikiri hata wewe mtafute mtaalamu anihamishie jamaa. Sasa kaenda kwa mtaalamu, eh bwana jamaa hataki kuhama. Mtaalamu naye anamjia yule jamaa, sasa wote wateja wangu wote majinga wale, kula pesa. Hii ndio sehemu ya kula pesa. Ambaye unataka tumhamishe, wewe unataka ahame kwa muda gani? Ahamie tangu mwezi aondoke. Basi hamna shida. Mtafutie kitambaa chekundu. Mtafutie na chura. Chura, niletee chura akiwa mzima. Kitambaa chekundu na chura. Basi jamaa akampa fungu lake pale, akamtafuta chura akampelekea jamaa na kitambaa chekundu. Jamaa akachukua, ambe basi nenda baadaye ndio uchukue dawa yako itakuwa tayari. Jamaa akachukua yule chura yule, kile kitambaa chekundu akakishona kihirizi kidogo, kihirizi ta chepembe nne mraba, akakishona vizuri kamuingiza chura mle ndani, akamshona yule chura. Chura si hajafa, kile kitambara cha toa upepo hewa. Kwa hiyo chura akumua kwa nguvu, ile hewa ndio kidogo. Jamaa kaenda kuchukua dawa, kapewa kile chura. Yeye hajui kama ni chura, hajua dawa. Ambiwa hii bwana, kamuwekee mlangoni yule bwana. Kaweke katikati ya mlango, mlango wake wa kutoka chumbani muweke pale. Fanya kila njia uhakikishe unaupata mlango wake wa chumbani unaweka pale. Anasema hiyo si ndogo, si nyumbani ya kwangu. Mimi nitaingia kama nitakukagua kagua afu. Basi jamaa kweli na irizi yake kaingia, kaangalia mazingira, kaidodosha hapo. Kaaga zake kaenda. Jamaa si anaamka asubuhi. Akuta irizi mlangoni bwana. Irizi nyekundu kubwa, bila kuua tu. Nimekusha. Sasa akaenda kwa mtaalamu naye, haraka haraka hapa anaweza kumsaidia nani? Hii balahi. Akaenda kwa jamaa yake. Jamaa yake naye anamwambia, "Mkuta hiyo. Hiyo mzee baba, mimi nakushauri hama nyumba. Hiyo mzee hiyo, hilo skadi hilo. Umeligusa kwanza?" "Ah, sijagusa." "Sasa basi, twende." Wakaenda, si ndio akatengeneza? Akaishika mwenyewe na madawa yake, kaweka kwenye mfuko, ambaye sasa hii inabidi tu kwanza nikusafishe wewe na familia yako afu ndo mhame ndani. Akawasafisha, akala pesa huko, akala pesa na huko, wale wakahama. Angalia wajahili waujinga hawa washirikina. Sasa huyu jamaa yule mmoja yule aliyofanyiwa, kama angelikuwa ni mtu anayeswali, asikiliza darasa tu, hasomi, asikiliza darasa tu, asikiliza mihadhara, asikiliza ya tauhidi, Ah, hirize anaingia zake ndani, achukua glasi ya maji, anasoma alhamdu, kul wallahu tatu, kul dhul falaq tatu, kul dhul binasi tatu, anamwagia ile hirizi. Kama ni uchawi utabadilika, ukitaka utabadilika na usipotaka utabadilika. Alafu anaishika ile hirizi, angeishika kaja kaifungua kutachura kuvua za wajahili wajinga kulikweli. Na yule aliyepewa na shekhe wake kule, mbona hizi za kupumua? Dawa gani za kupumua hizi? Hebu ngoja kwanza, si tunaibiana hela. Lakini hakuna mtu muoga kama mshirikina duniani, hamna mshirikina anaogopa hata nzi. Nzi huyu, nzi akiruka mara mbili akamfukuza akarudi mara ya tatu, usozi wa kawaida. Allahu musta'an. Wallahi Allah tunusuru sisi na familia zetu na ushirikina. Kwa hiyo kuamini uchawi ni dhambi kubwa kabisa, inamtoa mtu katika dini. Na mtu akienda akafanyiwa na ndugu zake akaridhika walipomfanyia, basi ametoka katika dini. Ufahama sarfu, ama asarfu, neno sarfu maana yake fahuwa amalu sihiriyu, ni jambo la kichawi. Yuksadu minhu, la kusudiwa kwa jambo hilo, atasabubu fi mani shakhsi, kuwa ni sababu ya kumzuilia mtu min fi'li alkhairi, kufanya mambo ya khairi, mambo mazuri. Au sarfihi an zawjatihi, au kumtenganisha mtu na mke wake, ndio maana ya asarfu. Wa amma al'atfu, ama neno atfu katika lugha ya Kiarabu, fahuwa amalu sihiriyun, ni jambo la kichawi. Yuksadu minhu atasabubu, la kusudiwa kwa jambo hilo kuwa ni sababu, fi tahabibi rajuli, ya kumfanya mtu mwanamume, au imraatin, au ilmarati, au kumfanya mwanamke, ila akhiri ampende mwingine. Mwanamke ampende mwanaume, au mwanaume ampende mwanamke. Antariki sihri, katika njia za kichawi. Katika njia za kichawi. Allah atunusuru sisi na familia zetu na uchawi na wachawi. Na siku hizi, ilikuwa zamani tuwaona jamaa wa Kiislamu wengi wajifundisha uchawi, lakini siku hizi mzee mpaka wa Kristo wengi wana uchawi. Ajabu. Waweza kumuona jamaa sema bwana asifiwe, akipitisha mkono watu waanguka tu. Sasa watu wanaanguka na nini hawa? Mbona zamani walikuwa waanguki jamaa akipitisha mkono? Sio mkono ule, kisha mwaga vitu pale. Watu wapatwa na mapepo, wanaanguka, wanaanguka, wanaanguka. Lile dili hilo. Hilo ni dili hilo. Safi kabisa, jamaa anaingiza mchuzi pole pole. Na upasta wake unaendelea vizuri kabisa. Sasa jamaa sio mchezo wewe. Akikuwekea mkono tu mashetani yanapanda. Kumbe kaipandisha yeye mwenyewe. Shaona? Hii michezo imekuwa kwa watu wote. Yesu hizo watu wote wamekuwa wezi. Waislamu wezi, Mayahudi wezi, Wakristo wezi, sijui wapagani wezi. Wote wezi. Mswazi mwenyewe mwizi pia. Mswazi mwizi. Kuna fiali kondoo za watu wanakula kula bure tu. Kwa nini wewe kila mkipiga ngoma paka kondoo, ng'ombe, mbuzi? Mbona muombagi kuku ni maswazi? Chasikia mswazi aomba kuku. Mswazi aombi kuku, kuku hawashibi. Mbuzi, kondoo, ng'ombe. Mbuzi, kondoo, ng'ombe. Wana wao kishawaarifu tunajua mzee, hii ni kula siku tatu hapa, kula kunywa. Wewe siote. Dada mmoja ananiambia, "Shehe, usinioni hivi, nimepigiwa paka ngoma za maswezi na sijapona." Ushapigiwa ngoma za maswezi? Eh. Hey. Acha ngoma za maswezi, nishaingizwa kwenye pipa la gongo. Nakamuuliza, "Walikuingiza kwenye pipa la gongo mzima au ulikuwa umeharibikiwa akili au ulikuwa umelala mzima na akili zako timamu?" Lakini kuumwa tu. Ah! Kuumwa paka pipa la gongo ukaingia. Gongo mlitoa tulinunua. Tuliwapa hela wa jamaa maswesi wakaja na pipa la gongo. Siku hiyo ya kwanza nikapigiwa ngoma, siku ya pili ndio nikaingizwa kwenye pipa la gongo. Ngoma za pigo mimi kwenye pipa la gongo ndio nikaa tu. Salaha. Pole dadamu. Lakini unajua kama wewe sio Muislamu tena. Kwa yale aliyofanya, hata mimi mwenyewe sina mashaka. Sema kwa yale aliyofanya, yeye mwenyewe hana mashaka. natafuta kupona, nitaponaje? Kaambia sasa ili upone, kwanza ukubali kuyaacha yote haya. Na vifaa vyako vyote uvilete hapa, tuvichome moto. Kweli akaenda akaniletea shuka lake, akaniletea manyanga yake, akanilengea kaniki yake, mashanga shanga yake yale. Nikamwambia sasa haya tunayachoma moto, tukishasomea usisubutu kuyagusa wewe. Akakubali. Nimemaliza yale aliingizia mengine sasa. Lakini unajua alikuja shehe fulani hapa naye akanifanyia kwake. Shehe gani? Shehe fulani bwana. Alifanyaje? Alifanya moja, mbili, tatu. La haula. Sasa bahati mbaya maswezi wamefanya ya ushirikina na shekhi naye kayafanya ya ushirikina. Huyu mtu namwelimisha dakika ngapi? Mmoja mshukusha aliniambia hivi, "Ah, lakini shehe mimi nakubali dua zako ila mzee una masharti." Sasa hivi mimi nitaweza kweli yote haya? Kwa nini usiyaweze? Sasa tunaona tena umri ushakwenda. Sasa kwanza kuvaa hizo nguo tena. Yani afikia jilbabi. Mimi nakusomea masharti yangu, lazima uvae jilbabi. Lazima uvae star. Usipovaa star madudu yatarudi yani. Na yakirudi usiniambie mimi, sipa kusumbufu. Alivaa kama mwezi mmoja hivi. Naona alivona kaka sawa sawa kahama na Tabora kabisa. Kakimbia sisi small sio na tawapi. Kwa hiyo unakuta kwa washirikina kuna matatizo na kwa Waislamu kuna fani? Kuna matatizo. Na yote haya ni matatizo ya watu kutokujua tauhidi. Huyo shekhe unamjua wewe shekhe hajui tauhidi na hajui shirki. Yeye shirki aliyokuwa msalaba ndio shirki. Shirki anajua ni paka mkafukue maiti mumkate miguu au kucha ndio shirki. Lakini yale matwala simu, zile damu za kuku, manyoya ya kuku yale, hiyo sio ushirikina, zile ni dua. Nadhani tumeshafahamu uchawi nini. Tunaamini uchawi upo, lakini tunatakiwa tuitakidi kwamba uchawi hauna uwezo wa kumdhuru mtu. Mshaelewa lakini? Uchawi upo, lakini uchawi kama uchawi hauna uwezo wa kumdhuru mtu mpaka Allah aidhinishe. Allah akiidhinisha kwamba utadhurika, hata uchawi wa 200 utadhurika. Na Allah akasema hautadhurika hata ukiwa uchawi wa milioni, watakuwa unatembea tu. Jamaa mgumu huyu. Waganga wake wako wapi? Hana mganga wala chochote. Allah hajamkadiria. Wewe uchawi hauwezi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa wachawi. Sawa jamani? Hakuna haja ya kuogopa wachawi wala kuogopa uchawi. Wewe ukihisi, mbona mguu wangu ganzi haikatiki hii? Hii ganzi itakuwa ya kichawi. Wewe tawadha, ukimaliza kutawadha, shika mguu wako usomee Qur'an. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Kadri ya ikhlasi yako, ndivyo kadri ya ponyo yako. Na ukisoma kwa kujaribu, na Allah hajaribiwi kuponi. Chelewa. Mke wako kapandisha majini, hamna haja ya kumuita shekhe. Nitakuchapa wewe leo. Chukua fimbo, uone kama jini alikimbia. Itatimua bio. Timua bio. Ndio sasa leo mshahara. Eh? Baki kuna kijana mmoja alikwenda kufanya hutuba kwao. Sasa wazee hawamtaki. Kijana ya kwanza akapewa nafasi bwana, si akaanza kuzungumza tauhidi. Tauhidi eh, akawapandia wachawi. Uchawi, watu wanaroga watu, hili kufuru, hili hili. Yeye kaona kipengele cha kwanza na kutuba yake na mawaidha yake ni nini? Ni uchawi. Wazee wamtazama tu. Mtazama. Haya bwana. Ijima ya pili akapanda kwenye mimba. Kila mtu anakusema sauti itoki. Sauti itoki. Watu wakagawa vipi? Wewe wazee wametulia tu bwana, waangalie kijana. Ambe wewe waje kugombana na wachawi na hauna silaha baba, vipi? Eh? Ukishaingia vitani chukua silaha, katoka pale kateremka, maana pressure ishapanda, majasho yamwagika. Eh, atoa sauti, huyo ana sauti kubwa. Kwa sauti itoke. Sasa watu washangaa. Huyo jamaa vipi? Shekhe wake akamfuata, ambu shuka kwanza. Kapanda mwenyewe pale akasoma hutuba, akamaliza, akaswali. Jamani kijana wetu anapata matatizo haya, bibi tumuombe dua. Kaka una simu. Kiri. Vipi? Jema mimi na mtihani bwana. Nimepanda hutuba bwana, sauti haitoki. Mwa mnafanya kwanza adhikari, nina kurudi makweli msipavamie tu. Kuna visiki huko. Ah, unajisikiaje sasa hivi? Mwa tunaenda mbio kila mara, lakini kusema naweza. Yenye mwa nilifunga pale pale tu, mimba ndio usisemi. Pale usemi bwana. Akiteremka chini aweza kusema. Wachawi wapo na uchawi upo. Tunatakiwa tuitakidi kwamba uchawi kama uchawi hauna uwezo wa kumdhuru mtu mpaka Allah akukadirie. Na Allah alimpa yule kijana mtihani ili yule kijana ajue kwamba ninawajibika kuwa karibu zaidi na Allah wakati nafanya kazi hii. Tumefahamiana vizuri? Eh. Kwa hivyo Allah tutusaidie, atulinde sisi na familia zetu na wachawi na uchawi wao. Na inshallah atatulinda na wachawi atawafedhehesha. Nadhani tuishieni hapa inshallah.